galegos no baix. Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir á capital da Ribeira Sacra. E vámonos ir a ese apartado de quen che preguntou e vamos a falar con o noso correspondente, como é Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Boas tardes, benvido. Que xa fixemos o encargo. E tivemos no noso... O señor Luis Fernández. Na primeira hora tivemos como... O señor alcalde de Sober. Non puiden escoitarvos, tiven super ocupado, pero escoitarei no a despois, a touro pasado. Exactamente. A verdade é que moi amable. Hai tantas posibilidades que sí. Non pode dicir un que... Exactamente. Non, además estar moi ocupado últimamente. Nos temos o privilexio de terte a ti como correspondente, pero últimamente estar moi ocupado. Hasta podemos dicir que eres profesor da UNED. Sí. Pois sí, tamén. Como que tamén? Hai que dicilo, non? A ver, claro, hai xente que sepa parte eso, de... cada xa unha cousa así destas hai que dicilo. Hai cousa importante, ademais é importante o feito de que a xente pode se matricular. Efectivamente, pois pues impartirei un curso pasada Semana Santa sobre propiedade intelectual, dereitos de autor. Xa ves, hombre. Un tema importante cada vez máis, sobre todo coa auxe das novas tecnologías, redes sociais e tal. Claro. A verdade é que nos pasamos todos un pouco polo forro o tema do dereito de autor ata que non hai problemas. Cando hai problemas, pois... Sí, despois todo o Dios corre. O berro ao ceo, non? Eso, despois... Sí. Pois sí, a verdade é que sí. Dereitos de autor, que ademais é polémico, porque en realidade moita xente edita un disco, despois que piratean, fai un traballo, despois piratean, ou copian, ou cousas dese tipo. Sen ir máis lonxe, un tema que é moi, moi da actualidade destes días, nas redes sociais, que seica o cartaz do partido de Pablo Iglesias que se presenta para as europeas, baixo o nome de Podemos, pois o cartel no que moviliza a xente para unha especie de acto coincide cun cartaz que fixera un autor para promocionar o para presentar o concurso do Festival de Jazz de Vitoria. Sí. Ou de San Sebastián, non me lembro ben. Entón é totalmente coincidente, xa se falaba de plaxio. Sí. Bueno, xa hai por aí unha polémica, un conflito creado. Jolín. Que fixeron un copiar-pegar e aproveitaron un cartel dun autor sin pedirlle permiso ni nada. E bueno, pues está armada, por eso vos digo que... É raro, porque esta xente leva moitísimo... É raro, porque si é os de concerto de jazz, precisamente Vitoria, ou esa zona de por aí arriba, leva moitísimos anos facendo ese festival, non? O típico, empeza a correr xa a noticia, despois empeza a enterar dos detalles, porque xe tamén un dos problemas que ten o uso masivo das redes sociais é a rapidez, a aceleración con que se fai e que a xente pois convértese en procesador impulsivo de información. Explícome, ti recibes unha noticia polo impacto que che causa, que o acelerado que imos xa faz directamente de compartila. En vez de pararte, documentarte, abre isto que comprobar de quen ven, comparto, non comparto, vou informar un pouco de que hai detrás, fidedigna fonte que o divulga, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, o que facemos é compartir, sin ir máis alá, e por iso, Por eso yo digo que ás veces... Rozan seus límites. Sí. Claro, entón, decían que era un cartel do Festival de Jazz. Despois xa se dicía que era un cartel dun que se presentou a concurso, pero non gañou. O que non quita que sexa plaxe igual. Claro. Pero bueno, xa non era o cartel do Festival de Jazz. Era un cartel que estivo a concurso. Despois tamén se dixo que o que presentou ese cartel a concurso que plaxara o Partido Político Podemos era un cartel a súa vez xa copiado dun autor xaponés no 2009. Pues, xa ves, xa. Claro, empezamos a furgar, a remover. Claro. E vais sabendo máis información e claro, e todo xa correu por aí 3-4 veces, 1000. Muy bien. De diferentes maneiras. É un pouco como cando facíamos, cando falamos do ruxer-ruxer das aldeas. Sí, sí, sí. O das parroquias. Sí. Un empeza coa punta do dedo contando e pois outro xa apunta co brazo. Exactamente, un arrima sí. Algo, o, outro pon da súa chiste de imaginación particular. Sí, sí, sí. Exactamente. Hai que ter cuidado con estas cousas. Sí, o chiste de Eugenio, non? Que sí. Do soldado do capitán ao soldado é que ese é mítico, o do eclipse. Ese chove, encima chove. Yo general manda chover. Exactamente. Pois pues, dende aquí un consello de mirar as cousas con un pouco de detenemento. Sí, señor. E non compartir alegremente. Compartir, exactamente. Uh-huh. Facer un pouco con máis calma as cousas, documentarse un pouco. Uh-huh. Eu que non estou así, se hai cousas que non das que non me ofrece moita confianza, prefiro sí, pasar delas, ya está. Exactamente. Bueno, pois pues eso, claro, que a xente primeiro que se informe ben, pero que se apunte ao curso que ti imparte no pues, que entre na UNED, é un curso básico de propiedade intelectual, pois pues, se impartirei no eu, uh-huh. E podes seguir presencial aquí na aula da UNED de Monforte, pero tamén se pode seguir online. Online, exactamente. Un prezo moi xeitoso, son 10 sesións de unha hora e media, dentro da túa casa, co teu ordenador, podelo seguir tranquilamente. Muy, mira. Bueno, que pues, non vou ser moi estricto. Pois, pues, felicitacións. Gracias. Veña, máis cousas. A ver, máis cousas. Así, ahora vamos a eso. Vos, xa falaste da feira do viño. Claro, pollo, sí, largo e tendido. Con Luis. Un pouquiño, sí, un pouquiño, sí. Que percebos unha persoa entrañable, non? Non puidemos profundizar demasiado porque a realidade atopábase bastante delicado da gorxa. Sí, pero bueno, tuvemos un anequiño bastante... Pero sí, máis de media hora. Sí, hombre, claro, lógicamente, comido uns outros. Dixémoslle que mandaríamos un corresponsal en nome do programa Galegos no Baixo. Podome identificar como tal. Sí, coido, podes identificar como tal. Sí. Dixo que será ben recibido. Dixo él. Moi ben, moi ben, pois... Así que xa sabes, polo menos unha conca de viño tela. Sí. Bueno, pues, e un pouco de rosca. E un pouco de rosca desa que, en fin, que me dera a mí para merenda. A rosca esa está moi rica tamén. Acompañada de queixo. Ui, con ese queixo así brandiño, como falábamos outro día do cebreiro, que non é moi duro. Oh, eso ten que estar. Sí, señor. Efectivamente, pois, a festa do queixo do cebreiro será o domingo... que ven, este non o que ven. Exactamente, de Semana Santa. Vale. Bueno, bueno, dinos. Falaste xa da Feira do Viño de Sober. Uh-huh. Estades convidados, unha mágoa que non poidades estar. Sí, desde logo. Dende logo, a verdade é que merece ben a pena, é unha das... Penso que é máis bella. Sí, é máis bella. Sí. No. 34 anos. É a máis bella, a decana, sí, das Feiras do Viño. Das Feiras do Viño, sí. Pois, bueno, a ver se algún ano podes estar, porque xa vos digo que merece ben a pena. Un concello tan pequeno organiza unha Feira do Viño impresionante. Pois, bueno, non sei se temos programa o xoves que ven. Non. Xa non. Será o 24. Bueno, xa que falaste da de Sober, aproveito un pouco para comentaros así por moi por enriba que... A semana seguinte será a de Quiroga. Dice o teu amigo Damián que nos vamos a ir todos de Nazarenos. Ah, pois a ver se é verdade. Claro, temos que facer un pouco de penitencia por os pecados cometidos últimamente. Fostes malos. Sí, vamos fragelarnos. Algo de independentismo e todas esas cousas que nos acostumamos a... Xa nos flagelan bastante, Armando. Como para autoflagelarse máis. Sí, hombre. Vou me flagelar eu, xa me estás flagelando tú? Bueno, pois a de Sober temos esta fin de semana e para a seguinte, coincidindo con a Semana Santa, temos a edición 32ª da Feira do Viño de Quiroga. Toma, e é verdade. Do 10 ao 18 é o concurso de etapas, o concurso de etapas. Este domingo actúa no auditorio María do Ceo. O sea que haberá un concerto de fados a cargo María do Ceo, con esa voz pan dulce que ten. Por eso, pois é un bo comezo esta semana de festexos en Quiroga, que este domingo 13 a 7, pois María do Ceo, pois supoño que encherá o auditorio municipal. Non sempre se ten a unha figura deste calibre, é un talento como María do Ceo no que a fado se refire, pois aí en Quiroga, a 7 o domingo. E despois xa de cheos na Feira do Viño, o xoves 17 preséntase ali na Casa da Cultura a guía do Camiño de Inverno Santiago. Xa falaremos máis adiante, pero está se dando bastante pulo o Camiño de Inverno, está a piques de ser oficializado. Aida Méndez sacou esta guía, estáse traballando para crear albergues, puntos de interés para peregrinos, e fomentar e darlle un pouco máis de propaganda a este camiño pouco coñecido, pero que é moi fermoso, e que pasa por aquí pola Ribeira Sacra, como ben sabedes. Sí, sí, sí. O 18 verá unha carreira popular, Feira do Viño, e despois o 19... pois o de sempre en Quiroga, fan o concurso de camisetas con lemas así carayudos e coñeros. O mellor lema da camiseta leva un premio económico, entón pois está aberto a todos aqueles grupos que queiran facer, teñan un deseño así, xogo de palabras, un bo debuxo, un bo deseño, a participar. O gañador pois será unha recompensa económica e faráselle publicidade pública coa entrega do premio e a presentación da camiseta no corredor de autoridades. Eu tiña unha de facer unha de demencia vinil. Demencia. Demencia sinil, demencia vinil. A ver se me atrevo a presentala. Moi ben, moi ben. Eso ten moito que ver co viño, eso demencia. Exactamente. Totalmente. Pois bueno, ao longo do sábado 19, pois apertura dos stands cos adegueiros, autoridades, as charangas varias, e ao final pois haberá pois música a cargo do grupo Garibaldi. O pregón é o sábado ás 8:30, neste caso este ano, como xa adoita facer o Concello de Quiroga, que ten relacións aí directas con un directivo de Telecinco, en vez de ter a un mediático famoso destes do corazón e tele típica de Telecinco, pois ven a actriz galega lucense Cristina Castaño, Judith Becker na serie de Telecinco La que se avecina. O sea que Cristina Castaño, unha galega que triunfa en Madrid, en televisión, será a pregoeira. Despois do pregón a entrega do premio da camiseta, e ao final, como vos dixen, Garibaldi. E xa o domingo, pois tamén charangas polo recinto feiral, así seguimos probando viños e produtos que haxa por ali para testar. E xa rematamos esta Feira do Viño de Quiroga, xa que detrás dunha outra. Sí. Carai, podémonos queixar, Compre facer cousas dese tipo, porque senón Galicia quedaría atrás sin aparecer. De feito, pois Quiroga, quitado as festas de agosto e agora a Semana Santa coa Feira do Viño, é cando máis ambiente e máis xente se ve por o concello, porque o resto do ano coa crise da construción e o peche das canteiras de pizarra, a verdade é que quedou moi moi deprimido o núcleo rural e o concello en xeral. Claro. Ás veces vas entre semana e casi non ven ni xente por as rúas. Claro. Festas así fan falta para traer xente de fora e animar tamén o consumo, para que a xente do propio lugar tamén se alegre e pase unhas xornadas divertidas. Festa fai falta. Amé. Para espantar os males. Exactamente, os migallos. Pois bueno, despois de falar destas festas que temos aquí recentes para apuntar na xenda, e beber viño e pasalo ben, de troula, a modo así de fogonazos, unhas noticias que me chamaron a atención esta semana. Ah, hai de todo. Vale, vale. Por exemplo, unha curiosa, Al Jazeera, derrota por Galicia. Sabedes que Al Jazeera é unha televisión bastante coñecida. Claro. Do de Qatar. Sí, sí, sí, sí. Pois resulta que está percorrendo aldeas abandonadas e pazos que hai en venda aquí en Galicia. A idea, como non, temos falado anteriormente, parte dun dos directivos ou executivos da página web aldeasabandonadas.com, que está comercializando pois aldeas despoboadas e casas e pazos de Galicia pa xente de fora que se interese. O directivo, os responsables desta empresa, aldeasabandonadas.com, pois invitaron a Al Jazeera a facer unha reportaxe sobre o abandono rural en Galicia. Pero a idea non é outra, ou a estrategia, ou a intención, de que poda algún xeque caprichoso se lle poda antollar unha aldea ou unha casa no rural. Mercar unha aldea aí. Claro, entón, a ver, aparte do curioso que lles pode resultar a eles, non sei se máis ou menos curioso ese tipo de reportaxe, os catarís, que algún xeque teña o capricho de decir, mira que aldea en Galicia, mira que paraxe máis estupendo, mira, canta auga, canta nada nos falta. Pois mira, vou comprala, canta hai que poñer. Pois bueno, a parte da reportaxe, está claro que a finalidade é a verse, buscar clientela. Claro. Como escaparate, non? Para se algún xeque con pasta quere vir aquí a investir. É verdade que fora do exotismo este de que Al Jazeera veña por Galicia a facer esa reportaxe, tamén virán próximamente a televisión checa, e xa pasaron televisión francesas, australianas, americanas e incluso a BBC, como temos comentado. Falta rusa. Pois xa virá tamén. Sí, seguro. O caso é vender. Detrás da reportaxe, pois claro, está a intención de darlle saída a todo este abandono. Claro. Non sei onde chegaremos, a ver, se para ben ou para mal, espero que para ben, poñer en valor o rural e que esperemos que xente sí. De fora a habitala, polo menos, non? Exactamente. Algo de riqueza deixarán aquí. Digo eu. Claro, pois bueno, esa é unha das noticias. A outra é que os aeroportos galegos gañaron pasaxeiros despois de casi 3 anos de caída. A verdade é que os bons resultados de Alvedro na Coruña e o repunte de Peinador en Vigo compensaron estas últimas semanas, meses, o retroceso que está tendo la Bacolla. A verdade é que la Bacolla, coas obras que fixeron da ampliación do aeroporto, un aeroporto bastante interesante, me atrevo a decir casi espectacular para o que Santiago, e ahora resulta que non está dando a talla, por lo menos en canto a pasaxeiros. Claro. Pero bueno, supoño que se realmente hai brotes verdes, está esparexendo xa ou desaparecendo un pouco a crise. Sí. Se aumenta o turismo, se anima un pouco o capital a sair do armario. Pues supoño que tamén se notará. E se hai o bo repunte de pasaxeiros nestes aeroportos, pois. E en Galicia serán berzas verdes, non? Sí, serán berzas. Bueno, eso, a ver, eu este ano mantén as miñas visitas a Galicia e entón, pues, algo axuda a eso, hombre. Non sabes, claro, contabilizan un poquinho máis. Fun dúas veces a Vigo, de noviembre aquí, o sea que, sabes, eso axuda a aumentar. Claro que axuda, tanto os pasaxeiros nacionais, por motivos laborais ou de ocio, ocio ou negocio, que fagan que aumenta a mobilidade nacional, eso evidentemente, claro, pois repercute na economía e repercute, como non, nas liñas aéreas. Tamén está repercutindo bastante o tema da Renfe. A Renfe tamén repuntou bastante como medio de transporte escollido pola xente incluso que vai de Galicia a Madrid. E vos tamén o saberé, desde Barcelona a Madrid tamén lle está restando pasaxeiros ao ponte aéreo. Sí, claro. Vas de cidade a cidade, do centro de Barcelona aparece no centro de Madrid, claro, bastante rápido, os prezos tamén se están ajustando, e a verdade é que está sendo un duro competidor co ponte aéreo. Sí, ademais, sí. Ademais que tes unha cousa que é evidente, que ti chegas ao tren con que tías 10 minutos antes a chevale, e no aeroporto tens que estar como mínimo unha hora antes. Tamén, agora ou as dúas horas que mellor poder gañar, uh-huh, en rapidez de voo, uh-huh, igual xa as perdes entre que chegas claro, e desembarcas e toda a historia. Sí, por eso. Pois bueno, boa noticia de que os aeroportos galegos aumentan tráfico de pasaxeiros, que vaya en prol da economía, uh-huh, que se empeza a activar isto, e bueno, que a xente se mova máis. Exactamente. Hombre. E despois outra noticia de repercusión mediática, se pode decir, foi Carlos Callón renunciou a presentarse á presidencia da mesa. Sí, sí. O 26 de abril será a Asamblea Nacional da Asociación de Normalización da Lingua Galega. Uh-huh. Anunciou no seu blog personal di que non se presenta por dos motivos: un, que é positivo a renovación na dirección da asociación, uh-huh, e segundo, que quere asumir novos retos. Uh-huh. Aí queda un pouco en suspense que quererá facer. Bueno. Quererá meterse na política directamente. Bueno, xa informará, como sempre fan os que son coñecidos, xa polo seu Twitter, exactamente, ou polo seu blog, ou polo seu Facebook. Sí, o caso é que el di que habrá unha candidatura continuadora, que continuará a súa laboura con membros da actual dirección, pero uh-huh, que el, como persoa, como cabeza visible, líder desta asociación, e que tanto fixo ata hoxe en día, todo hai que decilo, Carlos Callón, aparte de ser unha mente inqueda e un bo escritor, tamén foi un bo presidente, bueno, está ausente ata que haxa novas eleccións, evidentemente, hai que recoñecer que foi un bo presidente da Mesa pola Normalización Lingüística Galega. Aumentouse en socios, e a verdade é que as accións que levou a cabo, pois aparte de ser reivindicativas, penso que a maioría pois tiveron os seus froitos. Hai que recoñecer a súa laboura, e bueno, entender tamén que queira deixar o paso a outra xente, renovación, vamos. Claro, supoño. Claro. O importante é que alguén bote man deso, non? Exactamente, que haberá, hai xente tamén. Sí. Sí, sí, hombre, claro, é necesario que a reivindicación por a nosa lingua se manteña, non? Claro, claro, a verdade é que, bueno, é unha das asociacións que realmente eu creo que das máis respetadas, uh-huh, das que máis socios teñen, nas que se ve claramente que o traballo foi dando froitos. Hume. Aí están, cando hai que dicir ya a Vueling que poña que un prego galego, cando hai que dicir ya as entidades bancarias que pues que tamén que respeten a lingua autóctona, claro, cando hai que atacar yo o decreto do galego, uh-huh, aí sempre estiveron, a verdade que bastante activos e reivindicativos, como ten que ser, non? Unha asociación como a súa. Claro. A eso pagamos a cota. Exactamente. E con gusto, eh? Exactamente. Sí, sí. Cousas desse tipo teñen que existir no noso idioma. Bueno, desgraciadamente, non? Digo así, entre comillas, porque aquí en Cataluña non fai falta sí, esa mesa para normalización lingüística, posto que é unha cousa normaliña o feito de que se empregue o catalán e que se... Claro. Bueno, que algún que outro diga, oye, que esto hay que rotularlo en galego. Cosa que ahí sí que... Sí que difícil. Compre que haya xente que faga, ¿no? Como, tamén como curiosidade, para rematar xa, lin esta mañana na Voz de Galicia, ahora tamén se aproxima, xa logo ven xuño, ven o Ar de Lucus, uh-huh, con festa grande xunto co San Froilán da cidade de Lugo, mm, pois resulta que o concello quere recuperar a marca Ar de Lucus, mm, porque sei que houve unha empresa ou un particular de Monterroso que no seu día a registrou como marca. A verdade é que hai xente lista, mm. Pois cando falamos de propiedade intelectual, neste caso son marcas, mm, pero bueno, propiedade industrial, pero digamos que as bases da propiedade intelectual e da propiedade industrial máis ou menos son moi parecidas. cando falamos de marcas neste tipo, o tipo, neste caso, o tipo de Monterroso registrou a marca Ardelucus para baixo epígrafe de moda, calzado e sombrería. O tipo chamalle parvo. Ahora o concello, sabendo o auxe que ten, e vai a máis, e vai a máis, e vai a máis, o a marca Ardelucus, polo, pola presencia da, de xente na festa, pola dimensión que está collendo a celebración da, desta festa, de festa que se recrea o mundo romano, sí. Pois está collendo tan dimensión que a verdade é que é unha marca que ten xa moito valor. Claro, moito valor e moito, moita repercusión económica. Pois se quere recuperala, ten que abonar 126.000 euros, que se supoño que é a cantidad que reclama o que registrou a marca. Sí, sí, o que se adiantou a, exactamente, no seu día cando se empezou con estudar de lucros, dixo, bueno, mira, por si acaso eu vou a patentar, a registrala, e despois xa se verá. Monto unha tenda que chamo ya de lucros, e vendo, pois eso, roupa, calzado, etcétera. E agora, pois claro, a de lucros di, joder, esto non, eso ten que ser pa nós. Claro. E outro di, bueno, se querer este, tens que comprarme. Claro. Ou pagarme un canon por explotala. Tamén. Ah, pois aí queda o detalle, eh? Que a veces, os listos, Sí. A cantallada. Exactamente. Como di a miña sogra, non hai parvos en idea. Non, nin... que razón ten. Sí, sí. Pois bueno, amigos. Bueno, xa, por hoxe temos... Descansamos Semana Santa, falamos para a seguinte. Muy ben. Sí, señor, desexámosche que teñas unhas felices Pascuas. Efectivamente, tamén aproveitarei para a Feira Medieval de Monforte, que é o fin de semana que ven. Pois moi ben, desfruta. Mirades, hai cousas. Sí. Bueno, pois, desfruta, bueno, desfruta de ser feliz. Exactamente, como a vos tamén. Igualmente, xa semana. Teña unha aperta grande. Unha aperta. Hasta logo. Nestos intres estamos escuitando a Doa, cantiga de Martín Codás.